τόσο καιρό για μένα. Πώς πέρασα τρελή στην ξενιτιά. Σ' αγάπησα, δυστύχησα για σένα. Σέρνουμε κακούργα μακριά. Τα βάσανα μου με ρίξαν στα ξένα και με έχουν στη ζωή καταδικό. Αγάριστη με πόνεσαι. Καθίστε, καθίστε, γιατί αυτό είναι εθνικός ύμνος που ακούμε. Αυτό ναι. Τώρα, επειδή οι Σκοπιανοί θέτουν κάτι θέματα για τη δική μας Μακεδονία, από ό,τι ακούω στην επιτυχή διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν θέσει θέμα να μην τη λέμε Μακεδονία τη δική μας. Έτσι είπε προχθές ο υπουργός τους. Οπότε, αν γίνει τίποτα και αλλάξουμε και τον ύμνο μας, αυτό εδώ μπορεί να άνετα να προταθεί ως δεύτερος εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Ναι, βέβαια. Βασίλης Τσιτσάνης ή αχάριστη. Θα βγάλουν φλίκτενες βέβαια κάποιοι, αλλά δεν πειράζει. Όχι, με Τσιτσάνη δεν βγάζει κανείς νομίζω. Όχι, ότι θα αλλάξει. Όχι, καλά, είναι σχήμα λόγου για να πω τι καλό. Σχήμα λόγου κι αυτό, σχήμα λόγου Τσίπρα, σχήμα λόγου. Έλα, αποφασίστε πια. Σχήματα λόγου. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βασίλης Τσιτσάνης το 1915 και σαν σήμερα πέθανε ο Βασίλης Τσιτσάνης το 1984. Ίδια ημερομηνία και για τα δύο. Είναι κορυφαίος. 103 χρόνια από τη γέννησή του. Ναι, τα μέτρησες. Μπράβο. Δεν είναι και δύσκολο. Ο Μάνος Χατζηδάκης τον έλεγε ο Μπαχ της Ελλάδας. Ο Μπαχ. Νομίζω φοβερές μουσικές και αυτό εδώ η αχάριστη είναι μέσα στα πέντε καλύτερα του Βασίλη Τσιτσάνη. Αν πρέπει να βάλουμε. Αν είναι μέσα στα πέντε, είναι από τα πρώτα. Στην πεντάδα. Οπότε θα ακούσουμε έτσι 3-4 τραγούδια, να προλάβουμε. Σας καλωσορίζουμε στην Ελληνοφρένα της Πέμπτης, που ο μήνας έχει 18. Γιορτάζουν και οι Θανάσιδες και οι Αθανασίες. Εντάξει. Εντάξει, χρόνια πολλά σε αυτούς. Να είναι όλα καλά. Και στους άλλους. Και στους Αντώνηδες και στους επόμενους που έχουμε τις επόμενες μέρες. Είναι τώρα πια όλο γιορτές. Ναι, είναι μια κρίση. Έχουμε, δεν είμαστε και καλέσματα, δώρα και τέτοια. Ποιος έχει κρίση. Καταρχήν. Αξιών. Άκουγα κάτι βουλευτές Σιριζέως. Αξιών δεν έχουμε. Ναι, τι έχουμε. Δεν έχουμε καμία κρίση. Γέμισαν, λέει, τα Χριστούγεννα, κινήθηκαν τα μαγαζιά, όλα ήταν γεμάτα, καφετέρια, ξενοδοχεία. Μια χαρά πάμε. Δεν έχουμε καμία κρίση. Τελειώνουμε σε κάποιους μήνες από τώρα. Πόσο έχουμε, 18? 18. Ναι. Τον Αύγουστο. Του Αγίου Αθανασίου, χρόνια πολλά. Μπράβο, ναι. Α, ναι, δεν τα είπαμε, να τα πούμε. Δεν τα είπαμε, του Αντώνιου. Τοκ, τοκ, ποιο. Άλλο. Τα έπελε ο άλλο. Ο Μάριο. Αφελή. Αφελή. Λοιπόν, 18 σήμερα. 18 Αυγούστου. Τα είπαμε. Δεν τα είπαμε. 18 Αυγούστου, δύο μέρες μετά τις 18 Αυγούστου. Πόσοι μήνες είναι από σήμερα μέχρι τον Αύγουστο? Δεν ξέρω τώρα. Μέτρησαμε 103 χρόνια του Τσιτσάνη. Για αυτά πόσο βγαίνει, ξέρω. Σε 7 μήνες και 2 μέρες. 7 μήνες δεν είναι. Ναι, 8 μου μειώνει. 7 μήνες και 2 μέρες βγαίνουμε από το μνημόνιο. Τελειώνουμε. Έχουν πει 20 Αυγούστου. Δεν είμαι έτοιμο, δεν μπορώ να το καθυστερήσω. Παραυτή. Μέχρι τότε. Δεν είμαι έτοιμο. Κάνε τα κουμάντα σου. Να το κάνει πιο μετά, να έχει βροχέ. Έχω ωραίο ρούχο για βροχερό καιρό. Όχι, όχι, θα φτιάξει καλοκαιρινό ανέμελο. 20 Αυγούστου, παιδί μου, λείπουμε 20 Αυγούστου. Ποιο είναι 20 Αυγούστου εδώ να γιορτάσουμε? Θα γυρίσουμε εδώ να κάνουμε. Θα γιορτάζει ο καθένα μόνο του στα χωριά του, θα γιορτάσουμε. Τελετή λήξη. Τελετή λήξη. Θα γίνει του μνημονίου στο Ολυμπιακό Στάδιο. ΡΟΓ και όλοι οι υπόλοιποι. Ευχαριστούμε Ελλάδα, ευχαριστούμε μα Έλληνε. ΡΟΓ. ΡΟΚ άκουσα, και λέω καλή φάση. ΡΟΚ, ΡΟΚ συναυλία. Ζακ ΡΟΚ που είχε πει ευχαριστούμε Έλληνες. Για ένα Αγγελοπούλ να κατεβαίνει τα σκαλιά. Λαγκάρ τώρα θα είναι. Λαγκάρ θα είναι. Πορτοσάλτε. Όλα, όλα, όλοι οι πάντες. Και εμείς δεν θα είμαστε. Θα είμαστε. Θα είμαστε. Σαν λαός, και θα ανάβουμε αυτά τα. Πώς είχαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην έναρξη, αν το θυμάστε. Κάτι, τα κάτι λαμπάκια, λαμπιόνια. Να σχηματίζουμε. Θα ανάβουν οι υποποί μας. Είμαστε η μαμπίπ του πλανήτη. Αυτό, γι' αυτό είπα υποποί μας. Στις κερκίδες, έτσι, 76, πώς χωράει, 80.000 άτομα εκεί, όλοι με, να ανάβει. Ο Παπαϊωάννου πρέπει να το αναθέσει από τώρα η κυβέρνηση του Δημήτρη Παπαϊωάννου να γίνει μια αντίστοιχη τελετή λήξης. Ναι. Να είναι εκεί το κοριτσάκι. Ο Ρουβάς, γιατί όχι. Όλοι θα είναι, προφανώς. Η δάδα πάνω θα σβήσει και η φλόγα. Είναι η φλόγα του μνημονίου. Και θα είναι το κοριτσάκι που θα κάνει φου, έχει μεγαλώσει το κοριτσάκι. Θα βρούμε ένα άλλο κοριτσάκι. Ναι. Και νομίζω αντί να κάνουμε. Τώρα μου ήρθε σαν ιδέα. Τη ρίχνω χωρίς να την έχω σκεφτεί. Αντί να κάνουμε λαμπαδιδρομία. Βέβαια αυτό γίνεται στην έναρξη. Μνημονιοδρομία. Όχι, όχι. Θα μπορούμε να περιφέρουμε τα δάκρυα τη Μπέτζη Μπαζιάννα. Α, σε μπουκαλάκι. Ναι, ναι, σε μπουκαλάκι. Αντίστοιχα ναι. Με τη δάδα να είναι τα δάκρυα. Ή τα δάνεια να δίνει ο ένας τον άλλο. Γιατί βγήκαμε από την κρίση, ας πούμε, αλλά ναι. Τα δάνεια δεν φύγανε. Κάτι μπορούμε και τα δάνεια. Από την κρίση. Τα μνημόνια δάνεια. Δεν έχει τώρα, μιλάμε και χοντράδες. Δεν είπε κανείς Σιριζέος ότι φύγαμε από την κρίση του. Όχι, βγαίνουμε από τα μνημόνια. Ο Καμένος και ο Τσίπρας. Το έχουν πει. Ο Καμένος είναι Σιριζέος. Εν τη ρήμη. Μετά ο Τσίπρας το ανακάλεσε και είπε όχι από την κρίση, βγαίνουμε από το μνημόνιο. Βέβαια. Καλά, τα λένε αυτοί όλα αυτά και θα είναι καθαρή έξοδο. Άκουγα χθες το Σταθάκι είχε βγει εδώ το πρωί στους πρωινούς, Λιριτζή Οικονόμη και Λιριτζή Καμπουράκι και έλεγε ναι. Εύκολο είναι. Λογικό. Αυτά τα δίδυμα μας έχουν σημαδέψει. Είναι σαν ονοματεπώνυμο τόσα χρόνια. Αυτά ήταν πραγματικά. Αυτά τα δίδυμα μας έχουν σημαδέψει. Και έλεγε ο Σταθάκης ότι θα είναι καθαρή έξοδο. Κανονικά δηλαδή, βγαίνουμε, δεν θα έχουμε. Τι καθαρή έξοδο. Ποια χώρα της Ευρώπης έχει καθαρή πορεία. Ποια χώρα της Ενωμένης Ευρώπης, ΕΕ, έχει καθαρή πορεία. Δεν είναι το ίδιο, γιατί ποια χώρα της Ευρώπης έχει ζήσει τόσα χρόνια μνημονιακά. Καμία. Εμείς είμαστε το κάτι άλλο, άρα. Γιατί αλλά θα έχουμε καθαρή πορεία. Μιλάς και σαν αυτό δεδομένο, θα είναι μήνυμα προς όλη την Ευρώπη. Αγάπη αυτό. Μου, που λένε, το μνημόνιο τι είναι. Μήνυμα προς όλη την Ευρώπη που το σκίζουμε. Τι είναι το μνημόνιο, είναι νόμοι, δεν είναι. Διατάξεις, τροπολογίες. Ναι, για τους μπαταχτσίδες. Θα φύγει το μνημόνιο τον Αύγουστο, θα φύγουν και οι νόμοι και οι τροπολογίες και οι διατάξεις. Τι θα κάνει, θα τα παίρνει πίσω όλα σιγά-σιγά. Τι δεν έχεις καταλάβει. Δεν το έχει πει αυτό ακριβώς. Δεν έχει πει ακριβώς. Γιατί είσαι κολλημένος τώρα. Μα είναι πάρα πολύ νόμο. Αντισύριζα. Εδώ μόνο ο χτεσινός νόμος έχει 1600 σελίδες. Γι' αυτό άλλη μια τετραετία για να φύγουν οι νόμοι αυτοί. Α, μέρα-μέρα θα σκίζει κι αυτός. Μετά. Όπως το έκανε και ο Σαμαράς. Στη δεύτερη. Όπως το έκανε και ο Σαμαράς. Ναι. Δεν νομίζω να έχει δεύτερη. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Τετραετία. Αν κρίνω από την τσέπη των Ελλήνων και το τι γίνεται στους δρόμους τώρα, αν γινόντουσαν εκλογές τώρα μεθαύριο. Ναι. Δεν ξέρω αν θα την είχε τη δεύτερη. Δεν ξέρω, νομίζω έχει εσφαλμένη άποψη. Βλέπω μια διάχυτη αγανάκτηση. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Ο ελληνικός λαός είναι ικανός για όλα. Και πάει προς τον Κυριάκο αυτή η του... Όχι. Γιατί δεν θα έχουμε Τσίπρα. Τι θα έχουμε. Ναι, ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Τι θα έχουμε. Μπορεί να έχουμε και Τσίπρα. Δεν ξέρω. Ο σοφός ελληνικός λαός εκεί που είναι στα κάγκελα μπορεί να δει Τσίπρας 50%. Το θέμα μπορεί είναι... να δει Κούλης 50% τέτοια απόγνωση. Κούλης 50%. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω τώρα τέτοια. Το θέμα είναι Τσίπρας. Μπορεί να δει Καμένος 15%. Τσίπρας με τι. Αυτό είναι το θέμα. Τσίπρας με τι. Έλα μωρέ, θα βρει τώρα. Γιατί δεν θα είναι ο Πάνος. Γιατί είναι και κοτόπουλο με πατάτες, είναι και κοτόπουλο με μακαρόνια. Έχει σημασία με το τρόπο. Κοτόπουλο Μιλανέζα. Δεν ξέρω, στο χωριό μου δεν είχαμε. Γιατί και καλά, πρέπει να φάμε κοτόπουλο. Εμείς είμαστε πιο βονότιοι. Γιατί να φάμε. Δεν τρώγατε Μιλανέζα κοτόπουλο εσείς. Όχι, όχι, είχα αλλεργία. Βλάχη. Ναι. Βλάχη. Αλλά γιατί πρέπει και καλά να φάμε κοτόπουλο. Άλλο φάει. Τι άλλο φάει. Κρέας θα είναι πάντως. Α, κρέας πρέπει να Ωραία, να είναι κρέας. Άμα είναι ανάμεσα αυτούς τους δύο, είναι κρέας όπως και να έχει. Το ψημένο είναι η καλή περίπτωση. Δεν ξέρω, θα γίνει σε εκλογές. Πάντως τώρα η κυβερνητική πλειοψηφία έχει οχυρωθεί, έχει εμπλουτιστεί με ό,τι καλύτερο μπορούσε να εμπλουτιστεί στη δεδομένη στιγμή. Πόση Θεοδόρα, κομμωδία. Μεγάλο οικονόμου. Να αντέξει ο τόπος. Είδα χθες τη φωτογραφία που έχει συναντηθεί μαζί της ο Τσίπρας στο Μαξίμου. Είναι ο Τσίπρας. Με σοβαρό υφό. Η μεγάλη οικονόμου που εγώ δεν τη γνώρισα έτσι που κάνει τη σοβαρή. Πού είναι βαμμένοι και φτιαγμένοι εκεί πέρα. Με το κόκκινο παντελόνι. Το τσίρκο το μετράνω σε καναπέ όμως αυτή τη φορά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και είναι μια άλλη κυρία εκεί πέρα. Ελκυρία. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου από την άλλη. Ναι, και η σοβαρότητα του Τσίπρα. Η άλλη ποια ήταν. Και δεν κάποια μεταγραφή. Άλλη δεν την ξέρω. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία. Η σοβαρότητα του Τσίπρα που έχει τη Θεοδόρα απέναντι τη μεγάλη οικονόμου και είναι σοβαρό. Τι λέγανε. Είπανε ότι διευρυνόμαστε προ το κέντρο. Αυτό είναι προ το κέντρο. Συζητή κομμωτηρίου. Προ το κέντρο. Τι θα λέγανε. Εσύ τι θα έλεγε με τη μεγάλη οικονόμου. Έχω να πω πολιτική πολλά. Κουβέντα. Δηλαδή, πολιτικά, τι θα ήταν πεις, ο Τσίπρας και μεγάλο οικονόμου. Δεν θα βρήκαν ένα θέμα πολιτικό να το αναλύσουν. Βγήκε ηρμός από αυτό. Προφανώς βγήκε. Βγήκε. Ξαναλέω, είναι ο Τσίπρας και μεγάλο οικονόμου. Δηλαδή, ποιον θες απέναντι για να πεις, α, εδώ κάνουν σοβαρή κουβέντα. Ναι, δεν ξέρω. Ίσως και αν πρόσεξες τη γλώσσα του σώματος, ο Τσίπρας ήταν μια χαρά ευθυτενής, όρθιος. Δεν ήταν όπως τον Ομπάμα χυμένος, όπως τον Ερντογάν που κοίταγε τα ταβάνια. Ήταν κάθισμα τύπου Τζολί. Ναι. Δεν ήταν Ομπάμα, Μακρόν και τέτοια και Ερντογάν. Ήταν εκεί, ακριβώ. Ήταν Τζολί εκεί. Γιατί πήρε άλλο ένα βουλευτή. Τι έχει το τούμπανο, τι έχει τη Μεγαλοοικονόμου, ίδιο. Ακριβώς όμως. Ή μάλλον, τι έχει το τούμπανο, τι έχει την Τζολί, ίδιο. Τώρα το είπες πιο σωστά. Πιο σωστά το έφερε στα κανονικά. Πριν 20 ημέρες η Μεγαλοοικονόμου είχε δώσει μια συνέντευξη. Σκέφτεστε να ενταχθείτε στο ΣΥΡΙΖΑ αν σας γίνει κάποια πρόταση ή να κάνετε εσείς μια πρόταση συνεργασίας? Τώρα δεν σκέπτομαι τίποτα αυτή τη στιγμή. Σκέπτομαι να εξακολουθήσω τον αγώνα που έχω ταχθεί το κοινοβουλευτικό μου στην κοινωνικών υποθέσεων και σκέπτομαι ίσως να κάνω ένα κόμμα από γυναίκες, γιατί οι γυναίκες είναι ακόμη καταπιεσμένες, ακόμη και μέσα στο κοινοβούλιο. Δικό σας κόμμα εννοείς? Ναι. Που το επεξεργάζομαι, το επεξεργαζόμουν πολύ πριν. Αλλά ήρθε η είσοδος στο ΣΥΡΙΖΑ και ανέκοψε αυτή την φοβερή ιδέα. Εμένα με τρόμαξε που λέει τώρα δεν σκέφτομαι τίποτα. Ποια στιγμή ξεκίνησε? Τώρα δεν, δηλαδή πριν σκεφτόταν, μετά. Και λέει έχω ταχθεί στη Βουλή, στις επιτροπές. Ναι. Έχει ταχθεί, ταμένη. Εγώ σαν ταμένη την είδα χθες. Ταμένο. Αυτό το ταμένο που λες, να το, εκεί. Μείνε λίγο στο πολιτικό. Μια ζωή έχει μια μανία, πηγαίνει στα προσωπικά. Στο πολιτικό είναι πολύ σημαντική μεταγραφή. Η αριστερή κυβέρνηση. Ναι, είναι. Η αριστερή, ριζοσπαστική αριστερά, όχι η συνηθισμένη αριστερά. Έχει το ρο μέσα, το ρι. Η ριζοσπαστική αριστερά δέχτηκε τη Μεγαλοοικονόμου. Ξέρεις τι πυρηνική, τι χημεία φτιάχνεται εκεί. Είναι καλό για την αριστερά αυτό, καταρχήν. Βέβαια, προφανώς. Και τέλος πάντων είναι και ένα win-win, ας πούμε. Χάνει το Ζουράρε που υπουργό. Έρχεται η Μεγαλοοικονόμου. Πάνω που είχαμε στεναχώρια, γιατί θα. Εγώ είπα χθες να γίνει και υπουργό. Η Μεγαλοοικονόμου. Ζουράρε, ναι, μπορεί, βέβαια, μπορεί, άνετα. Ότι ο Ζουράρε ήταν καλύτερο. Απλά δεν είχε πει θα φτιάξει κόμμα γυναικών. Όλα τα άλλα τα έχει πει και ο Ζουράρε. Μπορεί να το κάνει και αυτό. Αυτά με τη Μεγαλοοικονόμου. Θετική είδηση της εβδομάδας. Μετά το πολυνομοσχέδιο, το αμέσως θετικό ήταν αυτό. Το δεύτερο θετικό ήταν αυτό. Γιατί το πολυνομοσχέδιο έχει πολύ θετικά. Μην τα ξεχνάμε. Όποιος έχει καζίνο θα πληρώνει φόρο λιγότερο. Του μειώνει καμιά τριανταριά μονάδες το φόρο. Αν έχεις καζίνο. Δεν έχω. Βλακεία. Έχω στη γειτονιά. Κοντά, ξέρω που θα ανοίξει ένα... τώρα, θα ανοίξει, θα σου έρθει. Έχουν ανοίξει κάτι αυτά το ΟΠΑΠ. Όχι, δεν λέμε αυτά τα. Λέμε τα κανονικά. Τα καλά, τα κομίζει. Κυφσιά, θα έρθει, αυτό που θα πάει. Μπορεί θα γίνει. Να έρθει και εδώ γύρω. Δεν κυφσιά είπε. Και είπε κυφσιά, αλλά δεν ξέρει. Κυφσιά Μαρούση δίπλα είναι. Καλά, ναι, όχι, πεταβάμαστε. Έχει ένα δηλαδή... διάλειμμα. Καλά. Πετιέσαι. Είμαστε τώρα, τελειώνουμε. Μην το μοντάζει σε κουμπί στο 12.30. Ναι. Μέχρι τη μία. Ένα μπαρμπούτι πα και το. Μέχρι τη μία προλαβαίνει κανονικά. Ανοίγει και σε άλλες περιοχές καζίνο. Γενικώς μειώνει και τους φόρους. Γενικώς ο τζόγος είναι καλό που μπαίνει στη ζωή μας παραπάνω. Πολύ καλό. Παραπάνω, γιατί με ποιον θα μπει? Όχι. Ποια κυβέρνηση θα τον φέρει? Προφανώς. Η δεξιά. Όχι. Και η δεξιά θα το φέρνει, γιατί είναι μνημονιακή. Μα αν το φέρει δεξιά, δεν είναι μνημονιακή. Αν το φέρει δεξιά, μπαίνει μέσα μια δυσπιστία ότι θα σε κλέψουν. Όχι, άμα είναι αριστερό, είναι αλλιώς. Άλλο να μπαίνει στο έντιμο το καζίνο, λες εντάξει, σωστό, θα πάω. Σωστό. Δίκιο. Θα δώσω 100, θα φύγω με 80 τουλάχιστον. Με την αριστερά αξίζει μπορεί να φύγω και με 120. Με την αριστερά αξίζει να ρισκάρει. Γιατί εμπιστεύεσαι. Η δεξί δεν είναι για ρίσκο. Μα είναι τώρα για αριστερού, του εμπιστεύεσαι και για άλλα θέματα. Έτσι, έτσι σου έχει φάει τα λεφτά αριστερά. Ναι, αλλά στην αριστερά δέχεσαι να στα φάει. Αυτό λέω. Είναι αλλιώς. Εκλογές 15. Μα άνθρωποι που ζουν τόσα χρόνια στη μιζέρια, δέχεσαι να στα φάει. Στη μιζέρια ήταν. Δεν ήταν καλά μόνο. Το 2015. Το 2015 δύο φορές ρίσκαρε ο ελληνικός λαός. Ναι. Τζόγαρε ο ελληνικός λαός δύο φορές. Και του βγήκε τόσο καλά. Μα τόσο καλά. Το ζούμε, το βλέπουμε. Είναι αυτό που λέμε. Και αν σου κάτσει, σου αλλάζει τη ζωή. Έκαψε. Συλλαλητήριο έχουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Στο Λευκό τον Πύργο. Ναι. Για τη Μακεδονία. Μακεδονία. Θα είναι όλοι εκεί. Ποιο είναι το αίτημα? Ότι είναι ελληνική. Το ξέρουμε. Να θυμίσουμε ότι. Το θέμα είναι άλυτο. Το θέμα είναι ότι η Μακεδονία είναι ελληνική ή το όνομα Μακεδονία. Γιατί, τι μας παίρνει? Όλα. Το όνομα. Όλα είναι ελληνικά. Ή όλα, τον τόπο. Όλα ελληνικά. Και η Σελήνη είναι ελληνική. Και Σελήνη. Όλα είναι ελληνικά. Σελήνη Παλιάσιλο. Πάει πρώτη. Όχι. Ο Χόχο. Και η Νότια Αμερική είναι ελληνική. Όλα είναι ελληνικά. Να θυμίσουμε όμως εξαιτίας των προηγούμενων συλλαλητηρίων. Ποιοι μιλάνε Ισπανικά στην Νότια Αμερική? Δεν ξέρουν αυτοί. Α. Ελληνικά είναι. Η δομή είναι ελληνική. Το θέμα του Σκοπιανό είναι άλυτο εξαιτίας των προηγούμενων συλλαλητηρίων. Αν δεν δηλαδή και εξαιτίας της ενθερμό αντίδρασης του ελληνικού λαού τότε, σε ένα κλίμα ότι Γιούρια θα μας φάνε κτλ. Έτσι έμεινε άλυτο το θέμα. Και τον αναγνώρισαν 140 χώρες που τη λένε Μακεδονία. Και πάμε τώρα εμείς να πούμε να μην τη λένε Μακεδονία, να τη λένε Βαδάσκα που λέει ο άλλος εκεί για να διασωθεί. Ή δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Έχουμε, ήταν και ο Μητσοτάκης αναβλητικός, να το πούμε γι' αυτό. Εντάξει, το έχει αφήσει για πόσα χρόνια. Το άφησε μετά, το άφησε μετά αργότερα. Σε 10 χρόνια. Ποιο δεν θα είναι λοιπόν την Κυριακή? Ποιο δεν θα είναι στο συλλαλητήριο? Νομίζω και αυτό είχε πει δεν θα πει, πάει. Θα είναι. Αλλά εκτός από αυτόν, ποιος θα είναι. Αλλά νομίζω που ότι θα είναι Ραμολή και δεν μπορεί. Κατά ο Μπουτάρης. Δεν ξέρω γιατί. Έχει να πάει σε Μπουρδελότσορκα. Δεν μπορεί. Κατά τη γνώμη μου, θα είναι αυτός που θα ακούσουμε τώρα. Θα είναι εκεί. Ο Τσοχατζόπουλος. Σίγουρα θα είναι. Στο υπογράφω. Θα είναι εκεί αυτός που θα ακούσουμε τώρα, μεταμφιεσμένος. Στο συλλαλητήριο θα δεν πάτε. Δεν έχει χάσει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Θα πάτε στο συλλαλητήριο. Εγώ δεν θα πάω δεν προσωπικά, θα πάω. Δεν μπορώ. Ωραία. Πολλοί συνάδελφοί μου όμως της Νέας Δημοκρατίας γνωρίζουν ότι θα κατά, πάνε. Όμως. Δεν είστε κατά. Κατά. Βεβαίως και δεν είμαι κατά. Μα... Δεν θα πάει ο Άδωνης. Σκατά είπε. Όχι κατά. Μεταμφιεσμένος τι. Λέω εγώ ρε παιδί μου, ότι επειδή θέλει, βασικά θέλει να πάει. Μεγάλη Αλέξανδρος. Είναι η γραμμή του κόμματος τέτοια, είναι λίγο διφορούμενη η γραμμή του κόμματος, λίγο μπέρδεμα εκεί. Yeah. Έχει και το μοντέρνο και καλά Κυριάκο που ξέρει, δεν ξέρει τι θέλει, περιμένει να δει θα κάνουν οι κυβερνητικοί και όλα αυτά. Νομίζω θα πάει ο Άδωνης, θα είναι μεταμφιεσμένος. Δεν μπορεί να λείπει από τέτοιο συλλαλητήριο. Μεγάλη Αλέξανδρος, ξέρω εγώ, Βουκεφάλας, ό,τι θέλει θα είναι. Ο Ψωμιάδης θα πάει ζωρό στο άλογο. Πώς δεν θα πάει. Ο Ψωμιάδης δεν θα είναι. Αν δεν είναι ο Ψωμιάδης, δεν γίνεται συλλαλητήριο. Τι νόημα έχει. Και γιατί το λέμε, δηλαδή και μετά έχουν πρόβλημα με τον Gay Pride, ας πούμε, γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί το Gay Pride γίνεται κάθε χρόνο. Το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία γίνεται κάθε χρόνο. Ναι, ναι, εντάξει, αλλά δεν καταλαβαίνω όλο αυτό το καραγκιουζιλίκι εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ας γίνει θεσμός. Ή τέλος πάντων, να μην υπάρχει θέμα με τον Gay Pride. Κάντε και εσείς τα δικά σας, ντυθείτε. Κάντε εκεί οι Ουρσουλίνες, Μεγαλέξανδροι, Αχιλλέες και τέτοιοι. Μαύρος ο Αχιλλέας. Μαύρος ο Αχιλλέας. Είμαι ένα σκάφο. Το Hollywood τον έκανε. Oh, το BBC. Το BBC έκανε σειρά και τον έχει μαύρο τον Αχιλλέα. Μαύρο τον Αχιλλέα, πού ακούς, Έλληνας μαύρος. Ο Αχιλλέας ήταν Έλληνας, ήταν Βολιώτης νομίζω. Ε, τι ήτανε. Δεν ήτανε. Αχιλλέας, τι είναι ξένο όνομα το Αχιλλέας. Τσιπουράδικα και έτσι. Όχι, ήταν Βούλγαρος. Όχι, αυτός είναι άλλο. Αυτός είναι άλλο. Γιατί είναι και αυτός μαύρος. Και ο Αχιλλέας από το Κάιρο μαύρος. Αφού ήταν από το Κάιρο, τι θα. Σχεδόν μαύρη. Μαύρος. Μήπως αυτό. Δεν καταλάβανε οι ξένοι και δεν τον Αχιλλέα από το Κάιρο. Λέει, ας κάνουμε αυτό. Μαύρος θα ήταν. Δεν ξέρω όλα αυτά που λέτε. Έχετε θέμα. Είστε και αν θέλετε, σας ξέρω. Θέλετε να τα ξεπουλήσετε όλα, να τα πάρουν οι άλλοι και εμείς να μην έχουμε τίποτα εδώ. Δεν πουλάμε τον Αχιλλέα. Και γι' αυτό ο φύλαξη δεν υπάρχει πια στη θέση του. Πάει και από τον αέρα. Φύσηξε αέρα. Στην αρχή έλεγα. Τέτοιο αέρα ούτε στα ίμια δεν είχε που ρίξε εκείνη τη σημαία. Μετά λέει ο αέρα γενικώ. Μετά λέει πήγαν εκεί κάποιοι Ούγγανοι. Ό,τι δεν καταλαβαίνουν το κατεβάζουν κάτω. Δεν λέω εγώ ότι ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε στην συγκεκριμένη περιοχή, αλλά. Τι σημασία έχει. Ναι, δεν το έργο τέχνη είναι θέμα πολλών αναγνώσεων. Ναι, ναι, προφανώ. Να κάνει, αρέσει, αρέσει. Όχι. Έχει να κάνει βέβαια αισθητική σε ένα κομμάτι, αλλά τέλο πάντων τώρα α πούμε. Αλλά είναι υποκειμενικό, ναι. Δεν υποκειμενικό, θα... όντως, ναι. Όχι, ένα όμως θέμα που αφορά όλους μας είναι ο δημόσιος χώρος και τα έργα τέχνης. Δηλαδή, σε ποιο σημείο της πόλης στείνεις τι φόντο, εντάξει. Πού, πώς. Απλά αυτό δεν είναι ώρα θέμα. Τώρα. Δεν είναι ώρα τώρα. Όχι, προφανώς δεν είναι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Προφανώς δεν είναι θέμα. Χριστιανόπουλα. Που εμένα άρχισε να μ' αρέσει από την ώρα που είχε αντιδράσει και μετά. Από την ώρα που έκανε τον αγιασμό από κάτω. Από την αγιαστούρα. Μετά την αγιαστούρα και μετά, εμένα και άρχισε να μ' αρέσει. Όταν και έγινε εκεί το είδα σατανικό. Λέω, α, ωραίο. Ωραίο, ναι, ενδιαφέρον. Ναι. Ναι, πριν θα το περνάει. Αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά, θα ήταν αδιάφορο. Δεν το ήξερε κανείς. Μόνο οι ναι. γείτονες. Θα βλέπαν απέναντι ένα κόκκινο καρατάκι. Ναι. Ενώ τώρα έχει γίνει γνωστό, όντως. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι. Ωραία, το ρίξανε κάτω αυτοί. Τι ήταν, φασίστες ήταν, τι ήταν. Ο δήμαρχος είπε περίπου αφήνει. Ναι. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς την ταυτότητα, δεν πήρε, αλλά ποιοι κάνουν τέτοιες πράξεις. Μπορεί να ήταν ιερείς. Πλεονασμός. Πλεονασμός. Τέλος πάντων. Το ρίξανε, ωραία, πέφτει κάτω. Υπάρχουν και σοβαροί ιερείς. Υπάρχουν και σοβαροί ιερείς, ναι. Και Μητροπολίτες. Εντάξει, δεν είναι όλοι. Παρόλα αυτά υπάρχουν και σοβαροί Μητροπολίτες που προσπαθούν ειδικά τη Χρυσή Αυγή την έχουν στο στόχαστρο. Δεν είναι Αμβρόσιο. Ο Αμβρόσιος έκανε συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Αυτό σου λέω, δεν είναι όλοι Αμβρόσιοι. Λοιπόν, τους κατέβασε όλους εκεί και. Το θέμα είναι, το ρίχνεις κάτω. Είσαι σίγουρος ότι έχει πεθάνει. Γιατί δεν κάτσανε από πάνω το χτυπάμε σκουόξυλα μέχρι να πεθάνει ο Τανάς να φύγει από μέσα του. Είσαι σίγουρος δεν το κάνανε. Δεν έχω δει κάτι. Το έχω δει απλά πεσμένο, δεν το έχω δει πεθαμένο. Δεν ξέρουμε. Το δανασάλευε. Φύσαγε πάλι και σάλευε. Δεν ξέρουμε. Άμα δεν ξέρεις, μην μιλάς. Το βίντεο δεν έδειξε κάτι τέτοιο. Το βίντεο δεν υπάρχει. Μέχρι στιγμής. Χαζομάρες. Όταν έρθει το βίντεο θα τα δούμε. Χτύπα το κάτω να το σκοτώσει το φρικιό. Δεν ξέρω. Μισές δουλειές κάνουν και αυτοί οι φετζίδικες. Είχαμε ένα φύλαξ που μας φύλαγε και τώρα είμαστε χωρίς φύλαξ. Ναι. Αλλά ευτυχώς έρχεται καλή χρονιά. Έχει μπει το 2018. Σαν τους υπουργούς που δεν έχουν χαρτοφυλάκια. Είμαστε άνευ χαρτοφύλαξ. Βρέ. Ένα τη τάβλα. Θα το πει στα Γιάννενα αυτό. Ω, δεν το έχω φυλάξει. Δεν το έχει. Γιατί έχει μεθαύριο Γιάννενα. Έχουμε παράσταση. Με δύο παπούτσια πάνινα. Πάνινα. Θα τα δώσουμε προσκλήσεις λίγο. Μετά. Γιατί ετοιμαστείτε για νιώτες. Από το Giga FM, πόσο λέει. Γίγας. Δες το εκεί που λέει Giga. 100. Πάω στο γάμα. Το υποθέτω, στα Γιάννενα. Ιωάννα. Giga FM, 105,4. Ετοιμαστείτε, έχει διαγωνισμό σε λίγο. Τι για προσκλήσεις. Ο πιο γρήγορος θα πάρει. Ο πιο γρήγορος, ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Θα ακούσετε όμως κάτι έτσι, θα σας φτιάξει λίγο το κέφι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Τι χρονιά έχουμε τώρα, 18 μέρες τώρα, 2018, 18, ναι. Τι θα γίνει, μας είχε πει η Γεροβασίλη σε ανύποπτο χρόνο τι θα γίνει. Η κυβέρνηση με την πρόταση που κατέθεσε χθες για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού δεν μειώνει ούτε ένα ευρώ κύριες και επικουρικές συντάξεις. Και για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι βλέπουν προοπτική, καθώς από το 2018 και με την αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ οι συντάξεις θα αρχίσουν να αυξάνονται. Η Θεία Όλγα με ειδικούς λαμπριντικούς κόκκους Bleu Clair. Δοκιμάστε το, σας συμφέρει. Άντε τυχερή, είμαι στο 18 συνταξιούχη, θα έχετε αύξηση. Το είχε πει τότε η Όλγα Γεροβασίλειος, ο κυβερνητική εκπρόσωπος. Η κόκκι Bleu Clair τι είναι? Ήταν διαφήμιση τη. Του Bleu Clair. Μπλεκ πράσινους κόκκους ξέρουμε. Του Bleu Clair τι είναι? Τότε έτσι πλένανε. Τη δεκαετία του 60. Ο Ιάσονας ήταν Βολιώτης, ο Αχιλλέας ήταν από τη Στυλίδα, πρόγονος του Απόστολου του Γκλέτσου από τη Φθία. Που είπες ότι ήταν από το Βόλο, ανιστόρητε. Μαύρος ο Αχιλλέας και πάλι. Μαύρος σύμφωνα με τον BBC. Και δεν είναι ο Γκλέτσος στα κάγκελα. Ναι, έχει πει θα παραιτηθεί αν ονομαστεί Μακεδονία ή Μακεδονία που την. Για τον Αχιλλέα τίποτα όμως. Τον το καταπίνει. Είναι πατριώτης και συμπολίτης του. Τίποτα. Διαφημίσεις και έρχομαστε. Στους καναπέδες, στους σπιτιού μας τους χαφιέδες. Πάτε τους, πάτε τους. Στο μπιντέ, στο κομωδίνο, στου παππού το ματολίνο. Πάτε τους, πάτε τους. Η ζωή μας ένα χάλι, σαν ελληνικά μπουκάλι. Πάτε τους, πάτε τους. Αριστερό μου παρελθόν, πάρ' το χαμπάρι. Το κοινοβούλιο μυρίζει Φρανς Τσακάρι. Είναι γραμμένο στο Διογέννη το πιθάρι. Έξω οι βάσεις του θανάτου απ' τον Άρη. Στους ιδιώτες, στους εμπόρους. Δήμης Πανούσης. Ναι. Και σήμερα ένα τραγούδι. Το Φάτε τους, αυτός είναι ο τίτλος. Έχουμε ετοιμάσει και ένα έτσι μεγάλο αφιέρωμα αύριο στις αφιερώσεις με αποσπάσματα από 30 τραγούδια του Τζίμι Πανούση. Πολλά από αυτά δεν είναι και τα πολύ γνωστά. Πολλοί κόσμοι ξέρουν. Όχι, γιατί έχω βάλει λίγο τα πιο. Ναι, ναι, ναι. Καλά, ο κόσμος του Πανούση τα ξέρει. Ο κόσμος τα ξέρει. Ο πολλή κόσμο είναι ο Έλληνα, Κάγκελα. Ναι, εντάξει, δεν είναι αυτά. Δηλαδή τον Έλληνα και τα Κάγκελα έχει πολύ λίγο. Ναι, ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Τα πιο ψαγμένα, τα πιο κρυφά, τα πιο εσωτερικά. Και πιο ωραία. Ναι, προφανώς. Μα δεν συμβαίνει έτσι πάντα. Ναι. Με όλα αυτά συμβαίνει. Με όλους τους καλλιτέχνες. Τα πιο ωραία τους είναι αυτά που είναι πιο κρυφά και είναι μια ωραία. Ένα ωραίο μυστικό αυτό για αυτούς που αγαπάνε κάποιο καλλιτέχνη, να ψάχνουν να βρούνε τα πιο κρυφά, τα πιο κάτω. Όχι, τα πρώτα θα τα μάθουν όλοι. Τα μαθαίνω, μα τα ακούς και παντού έτσι κι αλλιώς. Ναι. Έγινε χθες κηδεία. Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Παρόλο που ήταν στην Νέα Μάκρη, πανικός. Ναι, τα παρακολουθήσαμε. Το λέγαμε και τη Δευτέρα. Ανεξίτηλο και αναντικατάστατος. Πραγματικά, γιατί υπάρχει αυτή η γελία φράση ουδής αναντικατάστατος. Και όπως μου είπε και χθες η γυναίκα του, η Αθηνά, ήταν στην πραγματικότητα ο Λάκκος με τα αστεία. Που είναι το τραγούδι είναι του. Το τραγούδι, ναι. Και ήταν όντως κυριολεκτικά πια αυτό το τραγούδι του χθες, αυτό είδαμε. Θυμάμαι. Ήταν ο σπουδαιότερος καλλιτέχνης του είδους που έχει περάσει από αυτή τη χώρα. Μετά τον Αριστοφάνη. Και νομίζω ήταν ο σπουδαιότερος. Ναι, εντάξει. Που δεν ξέρουμε τίποτα για τον Αριστοφάνη παρά μόνο τα έργα του. Δεν αλλά έχουμε δει και βίντεο, ναι, μια παράσταση. Το είπα έτσι για τα. Ως, ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Ένα δίσκο κάτι. Καταρχήν μπορεί να είναι στα βιβλία μόνο. Ξέρεις την αλήθεια. Ναι, μωρέ, εντάξει. Κατά τα αλλά όντως παρά τις ενστάσεις που μπορεί να έχει κάποιο για τοποθετήσεις του, για το πώς, για τον ακραίο τρόπο πολλές φορές. Καλά, που... δεν είναι ώρα τώρα. Δηλαδή, όχι, πάντα διαφωνώ. Πάντα είναι ώρα. Ακόμη όχι, και ναι. Όταν πεθαίνει κάποιος, δεν είναι μόνο τα καλά, είναι όλα. Μα αυτό είναι ο κάθε άνθρωπος, κάθε έντονη προσωπικότητα. Ο καλύτερος στο χώρο του έχει καλές στιγμές, σύμφωνα πάντα με αυτόν που κρίνει. Και μπορεί και με τον εαυτό του. Έχει κακές στιγμές. Και ο Χατζηδάκης είχε καλές στιγμές. Δηλαδή, στο Χατζηδάκη το έργο του είναι αυτό που είναι, αλλά έναν ελιτισμό που είχε και όταν έλεγε ησυχία, διέκοπτε τις ορχήστρες της παραστάσης να λέει ησυχία. Εντάξει, δεν είναι αυτό που θα μείνει. Τώρα. Θα το πεις, ναι, αλλά δεν είναι αυτό που θα μείνει. Και όλα. Δεν σε νοιάζει κιόλας. Εμένα μου αρέσει να είναι ναι, όλα. Ναι, όχι, όλα είναι ο καλλιτέχνης. Γιατί ο κάθε άνθρωπος δεν είναι ένα. Ο κάθε άνθρωπος δεν είναι ένα. Δηλαδή θα κάνεις ιστορική αποτίμηση του Σιμίτη. Που σε λίγο έχουμε και ένα φίλο. Απλά επειδή είδα και διάφορα τέτοια κείμενα που γραφτήκαν την ημέρα που. Όχι, προφανώς. Που πέθανε ο άνθρωπος. Που το θέμα του ήταν ναι, αλλά. Τι άλλα τώρα, α, παράτα μας αλάκου κλίτσα μου τώρα, που ήθελες να βγάλεις τον οχετό σου τώρα για τον Πανούση. Όταν βγαίνει ο οχετός, αλλά... όχι, όταν βγαίνει εμπάθεια, αλλά ο κάθε, και ο κάθε άνθρωπος, όχι μόνο κάθε καλλιτέχνης, δεν είναι ένα πράγμα, δεν είναι μόνο κόμματος, είναι πολλά πράγματα, είναι και αντιφάσεις, είναι και τα θετικά, είναι και τα αρνητικά. Είναι ωραίο αυτό, στο, ειδικά στους καλλιτέχνες που τους νιώθουμε δικούς μας, που τους έχουμε στα αυτιά μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας ή οπουδήποτε. Εμένα μου αρέσει που συμβαίνει αυτό. Μ' αρέσει που διαφωνώ και με κάποιον, γιατί αυτή η διαφωνία με κάποιον, και χωρίς να τον έχω τον Τζιμ, τον είχαμε γνωρίσει, είχαμε κάνει και εκπομπές και. Αλλά και χωρίς να ξέρεις κάποιον, ο Μίκης Θοδωράκης, ας πούμε, που είναι τεράστιο μέγεθος, δεν έχει κάνει πράγματα που διαφωνεί κάποιος. Πάρα πολλά. Πολλά. Ναι. Πολλά. Δεν ακούς ένα τραγούδι και ταξιδεύεις. Αυτό δεν είναι ωραίο, αυτή η αντίφαση που έρχεται από το Μίκη Θοδωράκη προς εσένα, προς εμένα. Το λέω τελικά. Δεν είναι αυτά που. Το έργο έχει σημασία. Όλα, το έργο μένει. Το έργο μένει. Το έργο έχει σημασία. Τι έκανε ο καθένας. Προφανώς. Αυτό είναι το πρώτο, γιατί γι' αυτό υπάρχει. Ό,τι πιο πρωτοποριακό ο Τζίμις έχει κάνει, δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο, δεν θα υπάρξει κάτι παρόμοιο. Σε αυτό ναι. Ισχύει και είναι μοναδικό. Και όποια αυτιά και μάτια. Αφυπνίστηκαν από αυτό, δεν είναι λίγο. Όχι, δεν είναι. Το συζητάμε, ήταν πάρα πολύ. Όλο αυτό που. Και τώρα ακούγοντας και κάποια τραγούδια που δεν τα ακούγαμε συνέχεια, το αντιλαμβάνεσαι και το καταλαβαίνεις. Και την γενικότερη. Επειδή με αφορμή το θάνατο ενός ανθρώπου βγαίνουν ιστορίες, βγαίνουν βίντεο, βγαίνουν. Οπότε, αν τα δεις όλα αυτά, και επειδή την τελευταία εβδομάδα κυκλοφορούν πολύ στον αέρα όλα αυτά, καταλαβαίνεις τι μέγεθος ήταν και τι κενό αφήνει. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος να τον αντικαταστήσει σε αυτή τη φάση και με αυτόν τον τρόπο. Και ευτυχώς. Ναι, όντως. Αυτό δηλαδή, είναι καλό. Δηλαδή, οτιδήποτε βγει, ας είναι κάτι άλλο. Δεν έχει ανάγκη να υπάρχει κάτι, μια αντικατάσταση. Θυμάμαι και προχτές που τα λέγαμε αυτά, έβλεπα εδώ κάτι μηνύματα. Βάλτε την εκπομπή εκείνη που είχε έρθει τελευταία εδώ, ο Τζίμις και. Λοιπόν. Επίσης δεν είναι αυτό το θέμα. Το βάλτε την εκπομπή. Όχι, μωρέ, δηλαδή, προφανώς. Πόσο ρηχό, πόσο φθηνό. Προφανώς. Άσε ο καθένας. Κάνει τα δικά του. Εντάξει, με αφορμή κάτι άλλο. Αλλά. Επίσης και διαφωνήσαμε και 5 λεπτά με τον Τζίμις στον αέρα. Και τι έγινε. Και παραπάνω λεπτά. Δεν έχει να κάνει. Ο χρόνος γνωριμίας και ο χρόνος φιλίας που έχουμε αυτά τα χρόνια είναι πολύ περισσότερος και πολύ ποιοτικότερος. Εσύ ήσουν και συνεργάτης κάποια στιγμή. Εγώ ήμουν και συνεργάτης. Ως νέο παιδί. Στο Sky, πω, στο Sky είμαστε συνεργάτες. Ναι. Μόλις είχες έρθει. Τα πρώτα χρόνια που είχα στο Sky. Τι του έκανες παραγωγή. Του έφτιαχνα κάτι ηχητικά που έβαζε στην εκπομπή τη στο ραδιόφωνο. Μυράκιο, ναι, εσύ πολύ. Μικρούλης Αποστόλης. Μικρός, ναι. Ο μικρός Αποστόλης. Αμούστακο, παιδί. Δίπλα στο τέρας τη σάτυρα. Τον Τζίμι τον Πανούση, πραγματικά. Τα θυμάμαι αυτά. Κάθε Σάββατο εκεί τρώγατε μετά. Μάθαμε δίπλα από τους καλύτερους. Η αλήθεια είναι ότι μάθαμε δίπλα στους καλύτερους. Όλοι ήταν καλοί. Δεν είναι και πολλοί. Δεν είναι και πολύ όντως, ναι. Ναι. Ότι μάθατε, όχι, ότι ήσασταν στους καλύτερους. Κοίτα, και έχουμε και μια, και από τότε, από το 2003 ή 2004 συνεργαστήκαμε με τον Τζίμι, αν θυμάμαι καλά. Το 3 ήρθες, οπότε ναι, και από τότε... έκανε εκπομπή κάτω μετά τα ναι, δεν θυμάμαι ποτέ έφυγε όμως, δηλαδή μέχρι να φύγεις συνεργαζόμαστε, δεν θυμάμαι πότε. Και εντάξει, και είχαμε εγώ εκεί τον είχα γνωρίσει, όταν είχε πρωτοέρθει στο Sky, γιατί μας είχε βρει στο Sky και άκουγα πάντα Πανούση, βλέπαμε εκεί και τον έβλεπε πάνω στη σκηνή, ήταν ένα τέρας, παιδί μου, ήταν πληθωρικός, έκανε ζωντανή φωνή. Και έλεγες και μπαίνει μέσα ένας μετρημένος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευγενικός. Μια φάτσα παιδιού μικρού. Ενοχικού παιδιού. Και μόλις χαμογελούσε. Πάντα ναι, και μόλις χαμογελούσε. Αυτό το τα μουσια, τρίχες, όλο αυτό. Μαύρα ρούχα, κάτι κολλάν. Ένα χαμόγελο, ένα φως. Αυτό δηλαδή, λέω, αυτό είναι ο Πανούς που είναι πάνω και τους βρίζει όλους και τα βάζει με όλους. Δηλαδή, φούνα του έκανες. Ένα εύθραυστος άνθρωπος τελείως. Και εντάξει, μετά όταν άρχισε να λέει το πώς έλεγε και πώς. Όταν έλεγε τη διαολιά, όταν έλεγε την κακιούλα για κάποιον, το πώς κοίταγε κατευθείαν, που έρχεται πάντα και το κεφάλι κάτω. Αυτό το εντελώς παιδιάστικο, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θυμάμαι, λέγαμε τότε μετά από τις εκπομπές που είχε μεσημέρι εκπομπή, τι θα φάμε, θα φάμε έξω, τα λοιπά. Και πάντα τι θα φάμε, έχει λοπίπες με ομοκρέα. Το κλείτσο. Ποιο το μαγείρευε. Δεν το μαγείρευε, γιατί ήταν ομό το κρέας. Παίρνατε και παραγγέλνατε τέτοια. Παραγγέλαμε τέτοιο, ερχόταν και όποιο ήταν άρθει. Είναι ο μόνο άνθρωπο που μπορεί να σκεφτεί. Αλλά το σκεφτήκαμε και χθες με τον Φίβο τον Δελιβοριά. Ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να σκεφτείς ότι στην κηδεία του μπορεί να ανοίξει και την κάσα. Ναι. Ναι. Μάλλον θα ανοίξει τώρα. Είναι κάτι, τρολιά, δεν υπάρχει. Βλέκεια. Θυμάμαι. Και βέβαια δεν πίστευε κανένα. Δεν το έχω χάδει εγώ, αλλά διάβαζα προχθές σε μια παράσταση στο Κύταρο. Στο Κύταρο δεν ήταν. Που στο τέλος της παράστασης, στην έξοδο, όπως έφευγαν όλοι. Όχι αυτή την παράσταση του Κύταρου. Όχι, όχι αυτή. Σε παλιά παράσταση. Ναι, ναι. Στο τέλος, όπως έφευγαν όλοι από την έξοδο, ήταν ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου και του χαιρετούσε έναν-έναν. Α, μπορεί να ήταν στο γυάλινο αυτό, δεν θυμάμαι μετά στο Κύταρο. Πάντως δεν το είχε κάνει. Φεύγοντας, έβλεπε τον καλλιτέχνη ξαπλωμένο στο κρεβάτι και. Καλά, θα είχε κατάκοπο όπως μετά από όλη την παράσταση. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι και γενικώς είχε τα θέματα υγείας να τον ταλαιπωρούν, νομίζω από το 2000. Δηλαδή, τόσα χρόνια, 18 χρόνια, είχε τα θέματα υγείας να το. Ειδικά το τελευταίο δίμηνο, τα μαθαίναμε όλοι, τα παρακολουθούσαμε με την κατάρρευση και μετά. Αυτά. Με τον Τζίμι τον Μπουανούση. Δεν είναι αυτά, είναι πολλά. Είναι πολλά. Αλλά είναι πολλά, αυτό που. Είναι δηλαδή, έβλεπα και χθες τις κάμερες που ήταν εκεί, που λέγανε, όπου βλέπαν διάσημο. Πείτε μας δύο λόγια. Όποιος ήταν εκεί, τι να πεις δύο λόγια, δεν έχεις να πεις δύο λόγια για τον Μπουανούση. Κάμερες λειτουργούν με τους δικούς τους. Με τους δικούς, ναι, αλλά δεν είναι δύο λόγια. Κατέγραφαν δηλαδή, τη Λουκά. Πόσο άδικο ήταν, να πεις δύο λόγια. Ήρθε η Λουκά και έλεγε εκεί τα γνωστά και κατέγραφαν και τη Λουκά. Ναι, ναι. Και μπαίνει μέσα μια κυρία, δεν ξέρω ποια είναι. Καλά, ξεφύγει τελείως. Καλά, κανονικά δεν είναι. Είναι η Λουκά, δεν είναι. Δηλαδή ήρθε μέχρι τη Νέα Μάκρη. Και αυτή είναι αντικατάστατη. Πώς ήρθε μέχρι τη Νέα Μάκρη. Πώς ήρθε η Λουκά μέχρι τη Νέα Μάκρη, πώς ήρθε. Τι πώς ήρθε. Μπορείς να μου πεις. Τι πώς ήρθε. Με τα πόδια. Με τα πόδια. Τι μεγαϊδούρι, δεν θα ερχόταν η Λουκά. Σωστό, από την Κυριακή θα είχε ξεκινήσει αυτή με τα πόδια. Τα χάνει αυτά τα κάμερες. Στημένες κάμερες και μπήκε και μπήκε ακριβώς με στη μέση. Ξέρει, διαλέγει το πλάνο, κοιτάει πώς είναι στημένες οι κάμερες και λέει αυτά που λέει. Σαν σήμερα, ναι. Το 1996, είχαμε. Ο Κώστας Σιμίτης γινόταν πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Ήταν στον δεύτερο γύρο μαζί με τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Πήρε 86 ο Κώστας ο Σιμίτης, 75. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος, παραλίγο να τον είχαμε πρωθυπουργό, τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Παραλίγο, παραλίγο. Αλλά... Ευτυχώς είχαμε το σύνδεσμο. Τι δίδυμο κι αυτό, δηλαδή δύο στους δύο να είναι και δύο φυλακοί. Α, όχι. Ναι. Δεν είναι. Εσχάτος. Δεν είναι φυλακή. Α, ναι. Μα τι είναι αυτό, μα. Όχι, ευτυχώς. Είχες και λόγο. Επειδή. Όχι. Λόγω αντίστασης, εγώ το λέω τώρα. Α, έβανε και Βεντούρα. Λίνο Βεντούρα που ήταν στη Χούντα. Και έβανε και κροτίδες. Έχει πολεμήσει. Ενώ Άκης δεν έχουμε αντιστασία. Δεν έβαζε κροτίδες ο τέτοιος. Ο Σιμίτης. Έτσι έλεγε ο ίδιος. Τις λέγανε. Τις κροτίδες τις λέγανε. Δεν ξέρω τι ήταν. Κάποιοι τις λέγανε κροτίδες. Ένα μίνι αφιέρωμα στο μεγάλο αυτό ηγέτη μας πάει στις επόμενες. Θα δώσεις προσκλήσεις για τα Γιάννα. Θα δώσουν προσκλήσεις για τα Γιάννα. Δώσεις τώρα, πες λίγο τι θα Α, είναι. Α, ωραία, λοιπόν. Οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 211-200-8200 θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για το Σάββατο μεθαύριο, 20 του μήνα. 20 δεν έχει. Ναι, 20, ναι, 20 του μήνα. Στα Γιάννενα, στη σκηνή. Stage, θα δώσω πληροφορίες μετά για τη σκηνή, όπου εμφανιζόμαστε εγώ Σολιάς ναι, με το Σπύρο το Γραμμένο σε μια μοναδική παράσταση, σε ένα υπερθέαμα το Σάββατο στις 10.30. Λοιπόν, πάτε, θα δώσω πληροφορίες μετά. Όσο ακούμε Σιμίτη και διευθύνσεις. Όσο ακούμε, ναι. Η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική μέρα. Ξεπερνάμε το διαχωρισμό των ευρωπαϊκών στρατών, των ευρωπαϊκών κρατών. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε με τους γείτονες αυτές αυτούς. Δηλαδή ένας αυτοκινητόδρομος μήκους 5 χιλιόμετρων, 8 κυλαδογέφυρες, 63 χιλιόμετρα παλάπλευρο οδικό δίκτυο, παλάπλευρο οδικό δίκτυο. Γιατί πάντα θέλει να δημιουργεί διαχωριστικές γραμμές. Να μην παρασερθεί σε στασιμότητα. And even Lana Turner's smile. Το κίνημα προχωρά στους 6 επόμενους μήνες την ακατελειλότητα. Εμείς από την παρουσία σου οι φοροαπαλλαγές πηγαίνουν υψηλά εισοδήματα δεν είναι πληροφωνημένοι. Είναι ντροπή η αξιωματική αντιπολίτευση να μπορεί να ισχυρίζεται ότι ένα τέτοιο έργο κοστίζει 4 χιλιόμετρα. Έλεος. αναπροσανατολισμός. Μπορεί να δημιουργήσει στον εορτασμό της 75ης επετείου η λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης πάνω στις τράπεζες που ανέφερα, τους παρακάτω στόχους. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε πάντα να έχουμε πάντα συνείδηση. Μάλιστα. Αυτό το τραγούδι το ξέρουμε, έτσι, είναι πολύ γνωστό. Τσιτσάνης, έχει υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι. Για πες. Ο Τσιτσάνης ήταν παντρεμένος, αλλά είχε και μια δεύτερη σχέση με τη Μαρή Κανίνου, να, η οποία τραγουδάει εδώ το τραγούδι. Γνωστό ήταν, όλα αυτά είναι πολύ γνωστά, τα ξέραν και τότε. Κάποια στιγμή ο Τσιτσάνης αποφασίζει, ήθελε, το είχε πει, δεν θέλει να χαλάσει την οικογένειά του για την Ίνου και αποφάσισε να της πει ότι χωρίζουνε. Τη το είχε ψηλοποιεί, υπήρχε μια ένταση και όταν το 54 την καλούν στο στούντιο, γιατί έτσι γίνονταν, έλεγε να πει κάποια τραγούδια, τη δίνει αυτού του στίχου. Και διαβάζει τη σήμερα, τη αύριο, τη τώρα, να χωρίσουμε κτλ. Η Νίνου καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο ο Τσιτσάνης τη λέει: χωρίζουμε. Φεύγει, ξεσπάει σε κλάματα και φεύγει. Γυρίζει μερικές ώρες μετά στο στούντιο, επειδή ήταν πεισματάρα και τσαμπουκά έτσι, και το είπε το τραγούδι αυτό που ακούμε, Δακρυσμένη. Είναι η μοναδική εκτέλεση και αυτό είναι που ακούμε, δεν ξαναγυρίστηκε μετά. Μια εκτέλεση, ήταν μία, έτσι τα έκαναν τότε, με μία, και το είπε με αυτή τη φόρτιση. Βέβαια ήταν και τέτοιο το μέγεθος και τον φωνό. Καλά, που δεν χρειαζόταν και τι, μηχανήματα και... τώρα, ναι. Με τη μία, το είπε, τελείωσε. Αυτή είναι η μικρή ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, Γιάννενα. Γιάννενα, λοιπόν, οι νικητές είναι Βαρβάρα Ζήση, Νίκος Κονταξής, Οδυσσέας Ντάλιας, Κώστας Βλάχος, Μαρία Μαχαίρα. Αυτοί οι πέντε έχουν κερδίσει από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση που κάνουμε με τον Σπύρο Γραμμένο και τον εμένα. Και τον εμένα. Ναι, ναι. Και τον ομιλόν. Ομιλόν. Στα Γιάννενα, Σάββατο, 20 του μήνα, 10:30 στο stage, το οποίο είναι στο παραλίμνιο, τι λέει, ψυχαγωγικό πάρκο. Δεν ξέρω πού είναι, θα ξέρετε εσείς λογικά. Θα το βρουν και σιγά πόσα stage. 10:30 αρχίζει η παράσταση, οπότε πηγαίνετε λίγο νωρίτερα να πάρετε προσκλήσεις, να βρείτε, να καθίσετε, να κάνετε. Κατά τις 10, να είναι. 10 παράσταση. Όσοι ακούσαν τα ονόματά τους θα είναι. Στα Ιωάννα. Είναι μια περιοδία που ξεκινούμε τώρα με τον Γραμμένο. Ελλάδα ή θα πάτε και έξω. Αρχικά Ελλάδα. Κοίτα, είναι, έχουμε Γιάννενα, Θεσσαλονίκη, Νάξο, ναι. Χαλκίδα, έχουμε πολλά. Τόκιο, Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη, πότε θα πάτε, να έρθουμε Νέα Υόρκη. Θα είναι προς το Πάσχα, για να έχει κόσμο. Τώρα αν πάει Νέα Υόρκη δεν είναι. Αδειάζει, τώρα δεν έχει. Δεν λέει, μιζέρια, άδεια, φωνάζει και δεν ακούγεται κανείς στη Νέα Υόρκη τέτοια εποχή. Μην πας, έχει και κάτι χιόνια. Ω, δεν είναι τώρα, για αυτά είμαστε τώρα. Θα πας στο Πάσχα που θα ψήσετε και αρνί. Ας πούμε. Στην Αστόρια. Στην Αστόρια με τους Έλληνες εκεί. Ότι, να φύγεις από εδώ να πας Νέα Υόρκη και να ψήσεις αρνί πάλι. Κάτσε εδώ να ψήσεις το αρνί στη Ρούπε. Έχει άλλη γεύση εκεί. Εκεί δεν έχει γεύση. Είναι αλλιώς. Αφού είναι του εργαστηρίου το αρνί. Τη σούβλα και όλα. Ναι. Με το που τελειώνει διαλύονται όλα. Εξαϊλώνονται. Και μέσα, και μέσα σου. Δεν παχαίνεις. Και εσύ ο ίδιος. Και επειδή δεν παχαίνεις, θα έχουν ποτίσει εκεί πέρα με ενέσεις τέτοια για να παχαίνεις, να παχαίνει και αυτό και να είναι όλα τα ωραία. Μετά από αυτό το μήνυμα στυλίτευσης του σύγχρονου καπιταλισμού, προτείνω να πάμε σε διαφημίσεις. Τα μιλόφωνα σαν ύμνο. Και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν, αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν. Μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει. Κοντά σου θα έρθει μια χαραυγή. Καινούργια αγάπη θα σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή. Μην απελπίζεσαι σε μια άλλη εκτέλεση που πολύ αγαπάμε. Μυθικότσης και την Κρέα, Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ελένε, να επαναλάβεις λίγο για τα Γιάννενα. Μια... Τα ονόματα ή την παράσταση. Όλο, όλο, δεν ξέρω. Μπορείτε να επαναλάβετε και το Σάββατο στα Γιάννενα και για τις προσκλήσεις, αν ισχύει αυτό το email, λέει. Ναι, θα πω. Ο Γιώργος από την Άρτα. Εντάξει, δεν είναι μακριά. Μια, άμα κάνει και διαδρομή, πες το. Λοιπόν, δύο ώρες δρόμος είναι. Δύο με τα έργα τώρα του Σπίρτζ είναι. Μισή ώρα τώρα είναι. Λοιπόν, θα πω τους νικητές εντάχει. Βαρβάρα Ζήση, Κονταξής Νίκος, Ντάλιας Οδυσσέας, Βλάχος Κώστας, Μαρία Μαχαίρα. Αυτοί οι πέντε κέρδισαν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση που κάνουμε με το Σπύρο Γραμμένο στα Γιάννενα, στην σκηνή Stage, στο παραλίμνιο ψυχαγωγικό πάρκο εκεί. Αυτό ξέρετε εσείς που είναι λογικά. Γιαννιώτες. Ναι. Θα είναι στα Ζαγοροχώρια. Δεν λέει παραλίμνιο. Τι λέει. Παραλίμνιο. Χωρίς νη. Παραλίμιο. Εντάξει τώρα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και εμένα μου βάζουν ενήμερικοι, θύμινιο. Δεν ξέρω. Το είχα δει και γραμμένο. Τι θύμινιο, έχει να κάνει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ψυχαγωγικό με πάρκο. Με τον απόκληρο σας αφήνουμε. Σας αφήνουμε. Τα τεχνικά για τα είπα Γιάννενα. Νομίζω. Ωραία. Ναι. Σάββατο στις 10.30 στο stage. Με τον απόκληρο σας αφήνουμε. Σωτηρία Μπέλου Βασίλη Τσιτσάνη. Επίσης τραγουδάρα. Τι να συζητήσουμε τώρα. Ας το ακούσουμε λίγο όμως. Γεια σας. Δυστυχισμένος μακριά από της μάνας μου την αγκαλιά. Περιπλανόμενος, δυστυχισμένος μακριά από της μάνας μου την αγκαλιά. Κλαίω μανούλα μου κι εγώ για σένα που έχω χρόνια για να σε δω. Αφού το θέλησε η μαύρη μοίρα, πες τη ζωή μου να μην χαρώ.